107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107, la programació musical més completa. 107 Música. 107 Música. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Set Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Hello. Escolta'ns en directe a través de 107música.com. 107 Música, la més musical. Sempre hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèptica. Right. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107, sentim la música. La connexió eclèctica. Feel good. Be good on your radio. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Un any més, arriba l'estiu i el 107 Esports no tanca per vacances. D'ençà el proper 13 de juny i fins a final d'agost t'estarem acompanyant amb una única edició els dilluns de 9 a 10 del vespre. Recorda, a partir del 13 de juny i fins al final del mes d'agost, una única edició del 107 Esports dilluns de 9 a 10 del vespre. Cent set esports, obert per vacances. Recorda, no hi faltis, el 107 Esports t'espera per oferir-te la millor informació esportiva al llarg i ample de tot l'estiu. Serà els dilluns de 9 a 10 del vespre, amb Dani Pagès. Set Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports. Passen 4 minuts en aquests moments del punt horari de les 9 del vespre. I comencem una nova edició del nostre 107 Esports, una hora d'esports aquí a la 107 Música cada dilluns, aquesta edició, la del 25 de juliol, que com sempre ens portarà fins a les 9 del vespre i el que farem serà parlar de Unió Esportiva Figueres. Sentirem a Carles Lloberes parlant de l'assemblea del proper dijous, repassarem els resultats i també parlarem d'aquest parlada 0 Girona 5, un Girona de Raül Agné que en dos partits ha golejat, ha fet 12 gols, això sí, amb rivals, un de primera catalana, el Peralada, i el passat dimecres davant del, de l'escala de segona catalana. Per tant, doncs, posem fil ja a l'agulla i començarem fent un repàs als resultats de la jornada. Música.

Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs, efectivament, anem a parlar d'aquest Peralada que, com dèiem, jugava el passat diumenge davant del Girona. Perdia per 0-5, això sí, a l'equip de Nacho Castro, que donava una sensació d'un equip que encara, tot i faltar-li conjunció, és una molt bona plantilla. Jugava el Peralada amb Buendía, Sergio García, Pastor, Litus, Armengol, també ho feia Toni, Mate, Borja, Sergi Arranz, Alexis Sánchez i Gabaldón també van jugar, Carbó, Julián Chacón, Tidian, David Bermúdez, Joan, Sergio Ruiz, Adrià, Rojas, Jordi Sánchez i Ayop. Pel Girona jugaven Dani Mario a la porteria, José Miguel també ho feia, Ricci, Moja, Padilla, Dorca, Juanlu, Rafa, Benja i Saizar també van jugar, Lusso, Junca, Biancucci, Tebar, Sergi Moreno, John Vélez, també Dani Nieto i Goñi. Marcaven al minut 27 el 0 Juanlu, el 0-2 el feia el 37 Saizar, el 0-3 era Nieto, al minut 80 el 82, novament el 0-4 el repetia Nieto i ja finalment el 85 el feia Marcos Tébora, passada també de Dani Nieto. Un Peralada, doncs, que tot i veure superat per 0-5 per aquest Girona, que dèiem, mostrava una molt bona imatge i ara començarà a jugar els partits amb equips de la seva categoria. La propera setmana, per exemple, el dia 6 d'agost, aquest diumenge 31, els homes de Nacho Castro descansaran, però la propera setmana, el dia 6 d'agost, dissabte, s'enfrontaran concretament a Nal Olot, un equip de tercera divisió acabat d'ascendir i que s'està reforçant molt i molt bé a l'Olot de Nitus Santos. Nosaltres que continuem i anirem a sentir a continuació un dels golejadors d'aquest Girona, com està siguent Dani Nieto. Treball, segon partit ja, sí, és el segon partit i bueno, les coses van bé, ganem el primer 0-7, este 0-5 i bueno, muy contento con el juego realizado del equipo y con los dos goles. A nivel individual está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, estamos empezando, pero la verdad es que estoy bastante contento con el resultado y con el juego y con los goles, tanto en el primer partido como en el segundo. Y nada, hay que seguir igual y a ver si empezamos lo mejor posible de la liga. Casi pichichi del equipo, de momento. Sí, sí, bueno, luego ya te digo, eso es anecdótico. Lo importante es que estamos realizando un buen juego, jugando bien y a seguir igual. Has jugado en banda, pero también en punta, no sé dónde te sientes más. Tanto en banda como en punta, la verdad es que en el Español jugaba de banda y luego, antes en el Mallorca también de segunda punta. Me siento muy cómodo tanto en banda como en punta, pero bueno, si el míster me pone en banda, intento hacer lo mejor posible y si me pone delantero igual. ¿Te ha dicho algo? No, la verdad no me ha dicho nada, pero bueno, no pasa nada. En banda hay que trabajar más. Sí, en banda hay que trabajar más, barrio por abajo, pero bueno, lo que toca. Potser sí que t'ha demanat que defensivament t'esforcis una mica més, o sí? Si t'ha pedido que t'esforces más defensivamente. O... Sí, claro, jugar de banda es lo que lleva, hay que subir, bajar, pero bueno, estamos aquí para trabajar y no queda otra. Tebar te entiende la perfección, te ha dado el primer gol y pues te le has dado tu sí, la verdad es un buen medio y bueno, nos estamos conociendo aún y a ver si podemos seguir igual, entendiéndonos igual. ¿Cómo es el nivel de la plantilla en general? La verdad es que muy bien, aún es demasiado temprano, porque nos estamos conociendo, pero por lo que he podido ver en el primer partido y en el segundo, la verdad es que estoy bastante contento con el equipo. ¿Eres el único jugador que no viene de un segunda, incluso a un jugador de primera? No sé si te da un poco de presión esto, miedo o algo. No, para nada, presión nada. El año pasado jugué en tercera, pero este año es una experiencia nueva, el intentar hacer lo mejor posible y a trabajar y... Doncs això és el que comentava Dani Nieto. De moment s'està convertint en el golejador de la pretemporada gironina. I nosaltres, que fem punt i a part, i el que farem ara serà anar a parlar ja de la Unió Esportiva Figueres. Set Esports, parlem de la Unió. Calagina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Calagina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I, a més, són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Cala Gina. Aquí amb el directiu de la Unió Esportiva Figueres, Carles Lloberes. Carles, molt bona tarda. Bona tarda. Una Unió Esportiva Figueres que doncs, està preparant la seva assemblea programada pel proper dijous, dia 28 de juliol, al Casino Esports. Explica'ns de què es parlarà en aquesta assemblea i què és el que té previst portar la Junta doncs, a l'assemblea. Pues en primer lloc, és clar, com totes les assemblees, hi haurà la lectura i l'aprovació de l'acte anterior. Després s'informarà de la situació econòmica de la temporada aquesta que hem acabat. Després es parlarà sobre la quota de socis, que en principi puc avançar que no hi haurà augment, que els preus es deixaran igual perquè ha degut a l'economia tal com està actualment, doncs tampoc s'ha demanat tot el que és gras, i se suposa que els agradarà als socis que no es toqui l'assemblea, o sigui, els fals preus. Llavors, hi haurà l'informe esportiu del primer equip, que explicarà les altes i les baixes. Després també hi haurà l'informe esportiu del futbol base i de l'escola, i llavors ja vindrà el torn del prèxit i preguntes i el parlament final del president Pere Guado. Això estem aquí pues, ara esperant que aquest dia 28 que la gent vingui, perquè així com la temporada passada no es van fer circulars i es va decidir per estalviar unes pessetes de partir els impresos i les circulars i enviar-ho pues, a la gent, estalviar-se pues, unes pessetes per al club, doncs llavors clar, els comentaris, uns que alguns els socis a tot els hi va bé, als altres que n'hi ha molts que tu ja saps que no estan conformes en res, i després doncs ara esperarem doncs que aquesta vegada ho hem fet diferent i s'enviaran les circulars a cada soci, que potser alguns ja ho han rebut i si no doncs molts ho rebran demà o demà passat. Una assemblea que és doncs diguéssim per decidir doncs el que serà aquesta temporada 2011-2012 des de la Junta. Quin és l'objectiu per aquesta nova temporada? Fins ara doncs s'ha aconseguit pujar any a any des de la refundació. Com es veu aquesta nova temporada de primera divisió catalana? N'hem parlat al llarg de les diferents setmanes, no? Però com es veu? Com es valora des de la Junta aquesta nova temporada? Aquesta nova temporada, és clar, com sempre hem dit, a mesura que hem anat quedant campions per primer, tercer regional, o sigui, després de la segona, la primera, la preferent, i ara per tant trobem pues, en l'impacte aquest també que ara estarem a primera catalana. Doncs, en principi, el nostre objectiu és poder pujar ja a la tercera divisió. Bé, fins aquí això és el més correcte i les aspiracions són altes, o sigui, tal com demostro. Llavors, què costarà? Sí, esclar, estem molt conscients. Fins ara, cada categoria que ja vam anar pujant, jo recordo que parlaves dintre aquests últims anys, és que aquest any costarà més el pujar, perquè pujar la categoria, sí, doncs això és el que hem aconseguit, que cada vegada costarà més, però de moment cada vegada hem aconseguit pujar la categoria. I aquest any doncs, ens quedarem pensant i el nostre interès és de pujar la categoria novament. A partir d'aquí tindrem alguns equips que, esclar, que la temporada passada estaven jugant a tercera divisió, que han baixat de categoria. Després trobes amb alguns que estaven jugant ja a primera catalana. I hi haurà una altra colla que són els que jugaven a preferent, entre ells estan inclosos nosaltres, i que entre el primer grup i el segon, alguns, esclar, ho hauran vingut a patapes en el nostre grup. Doncs jo crec que... Carles, perdona, també alguns que la temporada passada jugaven a primera regional. També, sí, esclar, i triant aquesta primera regional que per ells ha significat fer un salt de dues categories. Llavors, esclar, tenim nosaltres, segons el campionat, tenim la primera visita que juguem a camp dels Juniors, que és un equip jove, sembla, que va pujar aquest any. No sé d'on és, no sé si és de cap a Sant Cugat, del Vallès, penso que és de cap a aquella demarcació, i llavors el primer partit a casa doncs ja tindrem un conegut de la temporada passada, que és l'Avià. Aquests equips, al pujar a primera catalana, no crec que de la forma que està l'economia que hagin llançat els diners, perquè avui en dia tothom mira per allò passa un euro, doncs seran uns equipets que vindran a donar molta guerra, igualment que la que pensem donar nosaltres, però esclar, nosaltres ens pensem que nosaltres podem ser millors que els altres. A l'hora de la veritat ja això haurà de quedar demostrat. I amb l'equip que fem, i ho tenim pensat i apuntalat, doncs ens pensem que podem aconseguir, no sé si serà el títol o una bona classificació. Carles, comentaves tu, l'objectiu prioritari pujar de categoria. Tenint en compte que només puja el primer i fa la promoció al segon classificat, els rivals d'aquesta Unió Esportiva Figueres per ocupar aquests dos primers llocs, quins creus que seran? Com bé tu dius, hi ha equips doncs, que la temporada passada estaven a la tercera divisió, com és el cas del Palamós, per exemple, que sembla que s'està reforçant bé, però també suposo que deus tenir en ment d'altres equips, no? Home, sí, el Palamós és el que sembla que han fet les coses per al baixar de categoria, doncs va poder recuperar la tercera divisió altra vegada. Home, després hi ha l'equip que va ser Iguatarà, anem a dir aquest cas, que ja jugava, com és el nostre veí, el Plada, i d'altres, en fi, d'altres que ara sobre el paper, doncs que no podria dir, perquè sempre hi ha sorpreses, i hi ha gent que amb el seu pressupost per la temporada, en comptes d'augmentar, l'han retallat. Això vol dir que els possibles fitxatges que puguin fer, doncs potser tiraran d'un tipus més baix del que farien no? Ells en altres moments i en altres èpoques. Doncs llavors, sí, això serà una capsa tancada, però vaja, jo el que més bo ara sobre el que s'ha vist, de moment és el Palamós. I ja per anar acabant, Carles, l'afició d'aquesta Unió Esportiva Figueres, què li diries de cara a aquesta propera temporada? Què li demanaries? Suposo que paciència en els moments doncs, en què les coses no vagin bé, no sé, des de la directiva que se li demanaria. Sí, home, l'afició jo els demanaria que tinguin en compte que el Figueres ara hem tornat a pujar una altra categoria, la primera catalana, i ja ara està deu o sí o no, i per totes ja pujar aquesta categoria i ja estaríem a tercera divisió. Costarà un xic, però jo em penso que amb el suport de tots, i si l'afició es mentalitza de que seria molt convenient el seu ajut, doncs que potser serien les coses molt més fàcils per poder-ho aconseguir. Doncs Carles Lloberes, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la propera. Molt bé. Un Carles Lloberes, doncs, que ens atenia molt amablement i una Unió Esportiva Figueres, com dèiem, que realitzarà la seva assemblea de socis aquest proper dijous, dia 28, i es posarà en marxa pel que fa a la primera plantilla el proper dilluns, dia 1 d'agost. També el filial començarà els entrenaments aquesta mateixa setmana, concretament el demà dimarts, dia 26 de juliol. Per tant, doncs, ja amb els diferents equips en marxa i nosaltres que seguirem de ben a prop aquesta Unió Esportiva Figueres, com també el Peralada i la resta d'equips de casa. Nosaltres, que anem a fer una petita pausa, despedim el nostre patrocinador per la Unió Esportiva Figueres i entrem ja a parlar de l'Espanyol. T'hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Cala Gina. A Garriguella trobaràs Cala Gina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensa que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Cala Gina. Set Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Doncs bé, nosaltres que comencem ja la secció o la part dedicada, la part del nostre programa dedicada a l'Espanyol, i és que porta l'Espanyol pràcticament 17 dies aquí. Els farà aquest proper dimecres, dia en què ja tornarà a Barcelona abans de disputar al Ciutat de Barcelona amb Boca Juniors. I nosaltres, durant aquesta setmana, hem estat recollint diferents protagonistes d'aquest Espanyol. Escoltàvem a Mauricio Pochettino després del partit al camp del Palafrugell, de l'empat a 0. També assistíem a la presentació del Ciutat de Barcelona i també parlàvem amb protagonista després del partit entre el Palamós, entre el Llagostera i l'Espanyol. Recordin, 1-2 favorable a l'Espanyol. Sentirem a Ramon Planes, també a Oriol Alsina i, com no, també a Cepu, entrenador de Palafrugell, i a Ivan Portolés, nou porter del Palafrugell. Per tant, doncs, en els propers minuts que ens dedicarem a parlar d'aquest Espanyol i tancarem amb una entrevista que li fèiem al president de la penya espanyolista a l'Empordà, cap de Creus, Joan Pujol. Per tant, doncs, tot això en els propers minuts. I anem a sentir el que... Que era un entreno i que s'ho prenia així, que no estava preocupat. Sobre todo buscando la falta de forma de navegar en su tiempo de personalidad y També parlàvem amb el porter d'aquest Palafrugell, amb Ivan Portolés. Anem a sentir el que ens comentava el porter d'aquest Palafrugell. Bueno, Ivan, un partit amb l'Espanyol, primer amistós de pretemporada, 0-0. El Palafrugell ha donat una bona imatge, no? Sí, bueno, aquest partit el que es tracta és d'agafar ritme, no importa el resultat. Jo crec que al final de tot doncs amb un resultat que tampoc no és el que més importava, però satisfet pel treball dels jugadors. Portàveu 5 entrenos, suposo que fa il·lusió, no? Tot i que ha de començar potser abans del que seria desitjable, però fa il·lusió, no? Sempre jugar contra tot un Espanyol, i tant, ja sigui un equip de primera divisió, el que és important tant, doncs, es poder jugar aquest tipus de partits, on vas agafant una mica de ritme, i els jugadors molt il·lusionats, han sortit amb moltes ganes, han jugat tot, que també era l'important, i a partir d'aquí, doncs, el resultat ha sigut positiu, doncs, millor que millor. I un Ivan que torna aquest any a Palafrugell, després, doncs, de l'etapa, de la seva darrera etapa de Llagostera. Després d'aconseguir l'ascens, aquesta temporada t'havies quedat sense fitxa per això del reglament dels menors de 23 anys. Explica'ns una mica com et vas sentir quan t'ho van comunicar i doncs, com vas venir per altre cop aquí per la FG. Doncs la primera vegada doncs, que m'ho van comunicar una miqueta dolgut perquè les esperes, perquè, bueno, veient una miqueta la trajectòria, 3 anys a Llagostera, portant titular, jugant tots els partits, jugant al play-off d'ascens, fent un bon play-off d'ascens, jugant tots els minuts, i havent-te renovat, passant 2-3 setmanes d'haver renovat, llavors que es comuniquin que, doncs, que no et pots quedar i que no tens fitxa, doncs et sents una miqueta malament dolgut, veient-ho, i a partir d'aquí, doncs, encarant les coses que moltes vegades diuen que quan es tanca una porta se n'obren d'altres. I aquesta nova etapa a Palafrugell, com l'afrontes? Amb l'esperança, amb l'objectiu de repetir els èxits del passat, recordem doncs, el Palafrugell de tercera, amb Domènec Torrent, explica'ns una mica com ho afrontes. Però, la veritat és que hi ha molt bon grup, hi ha molt bon equip, i res, jo crec que aquest any podem fer coses maques, podem assolir l'ascens, i és un percat per el que treballarem, per assolir aquest ascens. Doncs, Ivan, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort a vosaltres. Gràcies. Doncs això és el que ens comentava el porter del Palafrugell, Ivan Portoves. Nosaltres que continuem sentint més protagonistes. Bueno, esto ya no puedo prevenir lo que puede pasar, un sentimiento, ¿no? Pero bueno, pues que yo estoy bien en el alcalde de la ciudad. Para mí, pues, es una persona más. El pueblo, los socios, decidirán si hay que juzgar o no, pero bueno, la vida hay que perdonar, pidió disculpas públicamente, pero creo que eso también ya cierra un poco el motivo de la conversación. Tenim que dir que no dic que farem oficial el projecte, ja ho estic fent ara, que anima a fer l'habitual recepció a l'Ajuntament de Barcelona del trofeu i assistirà l'alcalde i, lògicament, la nostra representació estarà encapçalada pel nostre president. Serà dimarts a 6:45 de la tarda. Gracias. que teníamos. Por dos o tres razones. Lo primero por la amistad. Segundo porque es difícil de superarlo. Y casi te diría que ni igualarlo. Lo que ha hecho él. Entonces sustituir una cosa así no es fácil. Tampoco pretendo de que se olvide mañana mismo. Aparte de tú ya sabes de sobras, que me espero porque es el máximo accionista. Y aunque quiera, como en este día si yo quisiera que procurara tal cual, me pasaría lo mismo. Ten en cuenta que aquí tenemos mucha parte de nuestra vida, de nuestra familia y muchas otras cosas, y a veces al carro, aunque siquiera, no se puede abandonar. Y hay gente que a veces lo único que dice, yo quiero ser presidente del club, y yo le digo, ¿y en qué? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Porque tal como estamos los asuntos, ya sabéis lo que pasa. Ahora, yo lo admiro y aprecio porque todo el mundo se quiere avanzar y diga, pues a mí me gustaría, pues encantado. No hay ningún inconveniente. Hola. ¿Y quién es la sensación de Francis Fundal a l'inici d'aquesta, la seva primera temporada com a president, a més que ha vist l'equip, que ha vist l'entrenador, com a 24 des d'aquí, té bones sensacions? Sí, bones, bones. Tu et refereixes a la plantilla d'equip? Sí, molt bones sensacions. Jo mira que porto 25 anys en aquesta casa, en aquests puestos, i potser et vaig dir que no havia vist mai tan bon vestuari i tan bon rotllo. Jo crec que suposo que l'entrenador tindrà molta part de raó i molta part de mèrit, no? Bueno, pues, i això et deixa content, perquè després la pilota que entra un altre, clar que ha d'entrar, perquè si no també ve de molt rotllo. Però jo crec que estem en predisposició amb la plantilla de nanos que ens queden. Si ahir mirava jo dic, però sí que s'han de 15 o 16 anys, però quin resultat van donar l'any passat, només va faltar l'última pincelada. Si haguéssim aprofitat l'última pincelada, doncs com estaríem de contents tots plegats. Esperem a veure si aquest any somriu i podem dir-ho una altra banda. Hola. Sí, president, abans hi ha referència a aquest llibre. Qui ho portarà, com a cuidar per deixar la seva empremta? Per ser oblidats de cometes, ara? Ja t'he dit, Dani, no es pot oblidar. Si fos simplement, ningú no sortirà ningú que pugui fer millor que ell. Perquè del que tenia el club, llavors, quan es va tirar l'estadi de Sarrià, encara es va quedar a prop de 5.000 milions de pessetes. I avui el patrimoni ja, sense haver passat, jo crec, passat el que siento de Sara i el passat el que siento de tot el la seva etapa. Hem sortit, jo crec que tots triomfant, i això és difícil de superar. Per això t'estic dient que si a la Xina em passa una maleta, doncs jo diria que mira, la primera, arribar als 40 més socis, i després et diré per què. Els 40 més socis per què? Perquè és una xifra rècord, perquè és una xifra que és un objectiu indesita, i perquè a l'hora d'anar a negociar moltes coses, no és el mateix negociar 35 que negociar 40. Els que són comerciants sempre volen comprar el millor preu per vendre el millor preu. Doncs aquí hem de fer igualment, hem de tindre més quantitat que pot ser de socis, perquè inclús els plegats, inclús els agràries que diuen tant, podria ser que es paguessin en una plaça, no? Doncs com més audiència hi ha, més. A mi jo dic, però, si te vas tocar a la llarga de tocar, i arriba a tots, que si tocaria una finca. No. Doncs arribar als 40.000 socis, aquesta és la principal fita del nou president de l'Espanyol, paraules que deia després de la presentació d'aquest torneig Ciutat de Barcelona. I nosaltres el que farem a continuació serà seguir sentint protagonistes d'aquesta setmana perica aquí a Peralada. Ho farem ara amb Fernando Molinos, no era exactament Fernando Molinos, sinó amb el director esportiu d'aquest Espanyol que en el descans del partit a Palamós davant del Llagostera parlava. I ho feia doncs, de Dani Osvaldo, de Kameni, dels descartats, de tot una mica parlava el director esportiu de l'Espanyol. Jo desmenteixo absolutament qualsevol tipus d'acord, no només d'acord, sinó de conversa. L'Espanyol no ha tingut cap tipus de conversa amb l'Atlètic de Madrid ni amb cap club de Osvaldo en les últimes hores. L'única proposta que va arribar en el seu moment de Osvaldo va ser un equip de la Premier League ja fa moltes setmanes. L'Espanyol la va desestimar i en els últims dies no ha hagut cap tipus de xerrada ni cap tipus d'interès oficial. absolutament fals. Perquè habéis hablado con Dani, no tú y Mauricio. Bueno, hemos hablado porque bueno, ya sabéis que hay una muy buena relación, que Osvaldo este año me gustaría destacar el grado de implicación que tiene con el proyecto. Lo veo muy metido, con una ilusión terrible, nos lo ha manifestado a nosotros. Yo creo que Osvaldo tiene que ser un jugador muy importante para la próxima temporada y contamos con él a todos los efectos. ¿Se va a quedar? Por supuesto. Sí, sí. Sí, porque siempre he dicho que hay varias partes. Una es el Español, que ya ha manifestado desde el minuto uno, aunque sé que a veces es difícil, ¿no?, creer a nuestros mensajes, pero de que no queremos que salgan, en este caso Osvaldo. Luego había otra parte, que es Osvaldo y el entorno del jugador, y creo que el jugador también lo ha manifestado públicamente, ¿no?, que está muy a gusto, que está muy involucrado, que tiene muchísimas ganas, que tiene unas ganas tremendas de hacer una muy buena temporada y de ser un jugador muy importante de la Liga Española. El jugador y la ronda, vosotros y la ronda no, però com veus la gestió que s'està fent el temps? Bueno, nosaltres hem donat, penso que l'Espanyol sempre ha tingut una postura molt clara, molt definida, hem donat facilitats, per dir-ho d'una manera, ens hem mantingut al marge, vull dir, quan la Roma es va ficar en contacte amb nosaltres, crec que no van ficar dificultats, i després ja són situacions entre la Roma i el jugador que l'Espanyol li pot entrar. El jugador, Carlos Camen, és jugador de l'Espanyol, i per tant la situació que es pugui viure entre Camen i la Roma, l'Espanyol pot i pot fer. Tu el veus aquí al final de temporada? Està aquí. Se mantiene la evolució de 3-4-0. Sí, bueno, avui us comunico també que nosaltres hem pres la decisió de que el Kiko Casilla estigui al primer equip de l'Espanyol, que sigui porter de l'Espanyol durant la temporada vinent. El fet que s'especulava que si Carlos Camini sortigués o Cristian o, en fi, Kiko també, això implicaria el que pogués quedar-se o marxar. Nosaltres estem molt contents, ja ens va saber molt de greu la temporada passada, pues, que sortís, però bueno, també teníem que, dins de la seva evolució, era important l'acumular minuts i experiència, com així va fer el Cartagena. Però el que s'està transmetent al dia a dia el Kiko és que és un porter que es pot confiar en ell i que tindrem la porteria molt ben coberta, no?, amb aquests porters. La zona del centre és la gran prioritat del secretari tècnic ara mateix, No, bé, penso que és l'única demarcació que avui en dia ens queda per completar aquesta plantilla, i per tant ens ha mogut molt ràpid amb la confecció de l'equip. Hi ha molts equips que els ha costat més. Nosaltres penso que en aquest sentit ens hem de treure bastant aviat, però hem de tenir molta tranquil·litat perquè amb els recursos que tenim econòmics, pues, no ens volem equivocar, i crec que no és algo imminent. Raúl se queda en el B o hay opciones que marxa? Raúl Rodríguez. Bueno, Raúl Rodríguez sí que es verdad que hubo un interés, una propuesta de un equipo de la Liga Escocesa, de Glasgow Rangers, pero bueno, la propuesta que se nos hizo llegar no, creo que no era interesante. También estamos muy contentos, después del partido de Boca Juniors vamos a tomar la decisión sobre la continuidad de Raúl en la primera plantilla. Bueno, la novetat és que pràcticament en tots els casos potser el tema de Coro és el que, encara que hi ha un interès fort d'un equip grec de primera divisió, és el que està una miqueta més verd, però en els altres casos està tot molt avançat per arribar a solucions. També al respecte, i veient alguna informació o alguna opinió que avui he vist, pues, que no m'ha agradat en absolut, i a més que l'Espanyol nega amb rotunditat sobre la situació, o que manifestava Víctor Rangel sobre la seva situació, penso que no és correcte. Crec que en aquest sentit la persona que li tindríeu que preguntar, que és el seu representant, el jugador, es pot dir quin és el comportament del club. Penso que el comportament del club, amb aquest i amb tots els jugadors, reconeixent que és una situació desagradable per tots, per l'entitat, també pels jugadors, la situació i el dia a dia de l'Espanyol, que aquests jugadors siguin de donar. donar-li el màxim més facilitats i per tant repeteixo que nosaltres intentarem buscar una bona solució per a tots, donant-li les facilitats, tinguent en compte que per nosaltres, a l'hora de prendre aquesta decisió de tenir gent fora del grup, el que primem és el grup per davant de qualsevol cosa. Per nosaltres sabem que no és agradable, però el més important és el grup, és plantejar la temporada que ve. No és algo que l'Espanyol només estigui fent, vull dir, hi ha moltíssims equips de la Lliga Espanyola que estan prenent aquesta mesura, perquè és normal i és per entendre que el que s'ha de fer és preparar la temporada amb la gent amb la que comptaràs. I la decisió sobre aquest descartat també, ja per acabar, no és presa per qualsevol capritxo, no? És una decisió presa analitzant també el rendiment d'aquesta sèrie de jugadors en les últimes temporades. I a partir d'aquí l'Espanyol, i més amb els últims temps, pren decisions i aquestes decisions són les que millor pensem que són pel club. Això era lo bueno. Hay tres porteros, es decir, que él debe asumir también su rol. No, yo creo que no hay. Pienso que ha habido diferentes épocas donde ha habido también tres porteros, que la portería, como hemos dicho anteriormente, cuando se nos ha preguntado. ¿La primera vez que hay tres porteros en el primer equipo? No. Ha habido. Bueno, pero ya hay distintos casos, Javier. No, y en otras épocas también, recuerdo. Pero bueno, nosotros pensamos de que es lo mejor. El premiar de alguna manera también el rendimiento que está teniendo Kiko. Pero él debe asumir el papel que puede jugar. ¿Perdón? Que a mí debe asumir el papel ese. Camini tiene que ser titular como suplente y no estar en... Camini tiene que asumir el papel que le toque asumir como cualquier jugador de la plantilla, no solo Camini, cualquier jugador. Yo creo que no tenemos que polonizar en ese sentido. Vamos a esperar porque queda aún mucho verano por delante. Doncs això és el que comentava Ramon Planes, el director esportiu d'aquest Espanyol, el secretari tècnic de l'equip espanyolista, doncs en referència a Camini, Kiko Casilla, que serà porter de la primera plantilla, també Dani Osvaldo, que negava rotundament que tingués cap oferta de l'Atlètic de Madrid, i per tant, doncs, aquesta era un repàs a l'actualitat general que feia el secretari tècnic d'aquest Espanyol, Ramon Planes. Nosaltres, que al final del partit d'aquest Espanyol 1, Palamós, Llagostera 1, Palamós 2, el passat dissabte a Palamós, també parlàvem amb el tècnic llagosterí, un Oriol Alsina, que aquella mateixa tarda es confirmava el fitxatge del central Diego Rangel per l'equip d'Oriol Alsina. Anem a escoltar el que comentava. Bueno, Oriol, primer partit de pretemporada, derrota amb l'Espanyol, però l'equip ha donat molt bona imatge, no? Explica'ns com has vist el partit. És el típic partit de pretemporada, no? Nosaltres veníem a fer un treball físic, de fet ja portem fent tota la setmana una càrrega molt important, i bé, mica en mica, doncs, és anar agafant el to per poder competir al màxim nivell. Hem jugat el nostre partit, hem estat ben posicionats i hem tingut obsessió al final, perquè al fer el 2-1, doncs, hem arriscat una miqueta i fins i tot hem pogut empatar, no? Molt content, els jugadors hem crescut una miqueta com a equip i els jugadors van agafant el seu millor to físic. Queda menys d'un mes per començar la Lliga. Explica'ns quin Llagostera veurem aquesta temporada, nova temporada 2011-2012, històrica per l'equip Llagostera. Explica'ns quin Llagostera veurem. Bé, intentarem fer el nostre treball, intentarem competir al màxim nivell i haurem d'anar partit a partit. Serà una temporada molt difícil i serà una lluita molt important per poder mantenir un any la categoria, no? I tot i que serà molt difícil, esperem amb la il·lusió de tot el poble i de tot l'equip, doncs, fer-ho el millor que puguem. Explica'ns com està el poble, com està vivint el poble aquest inici de pretemporada. Bé, el poble està força revolucionat, molt content i amb moltes ganes de que comencem ja, no? De començar a competir. La veritat és que per nosaltres, a casa nostra, serà molt important el factor públic, no? Perquè es pot convertir en el jugador número 12 que necessitarà molt aquest any, sobretot a casa. El debut serà a casa davant d'un Tinyent. No sé si heu començat ja a preparar alguna coseta d'aquest equip. Encara és molt aviat, encara estem tot plegat en preparació física, anirem preparant l'equip per competir, anirem buscant les millors virtuts dels nostres jugadors i que es vagin acoplant el màxim de bé possible per poder muntar l'equip com més competitiu millor. Oriol, com tens l'equip en quant a efectius? Se us ha escapat Albert Serra, que s'ha anat a Olot,

falta, encara falta molt per tancar-se el mercat, es tanca a final d'agost, però com ho heu plegat, Joan? Jo torno a dir que digueu de reforços. Nosaltres tenim 4 o 5 que la temporada passada ho van poder, per desgràcia, demostrar el que són capaços, això ja presenten uns reforços per aquest any, perquè en Manteoni, el lateral de no va poder, va venir del Mallorca i no va poder demostrar el que val aquest xaval. Per tant, representa un fitxatge. L'Albin, un altre fitxatge. El central ve de la selecció mexicana. Vull dir que això ja demostra. I tenim l'Osvaldo, que vol dir l'Osvaldo, que és la perla nostra i l'home que té de portar-se a les metes més llanes. Funciona l'Espanyol 2011-2012? Si no hi ha canvis, si no mateu gent que no se pugui traspassar, jo estic conforme del traspàs d'en Cameni. Perquè nosaltres tenim 3 porters. Què en fem amb un equip com l'Espanyol amb 4 porters? I més, que ell vol progressar i ell vol anar amb un equip que diu amb inspiració. L'Espanyol també amb inspiració. Si nosaltres no l'any passat no haguéssim tingut la desgràcia de les lesions, estaríem a Europa. Doncs Joan Pujol, president de la penya espanyolista, vam provar que el de Creus, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i fins al propera. Gràcies a vosaltres i ja ens anirem veient. Dèiem amb Joan Pujol, parlant d'aquest espanyol, posem punt i final ja al nostre programa d'avui. Ha estat una horeta des de les 9 del vespre i fins ara parlant de futbol i d'esport en general. Nosaltres hi tornem el proper dilluns a partir de les 9 del vespre. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat durant aquesta horeta, un servidor, Dani Pagès.